شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام و صد تا سلام به شما گلگلیا، شما بچه های خوب و نازنین خودم که خدا چقدر دوستتون داره، برای اینکه خیلی پاکین، خیلی نازین، خیلی مؤدبین. آفرین عزیزای دلبندم. اگر شما وقتی با مامان و بابا میرین خیابون، میرین خرید، یه وقت اونا رو گم بکنین، از اونا عقب بمونین، چی کار میکنین؟ اصلا چه سوالیه؟ معلومه دیگه، میرین پیش آقای پلیس. آقای پلیس مهربونم به شما کمک میکنه. اتفاقا اسم قصه امشبمونم هست آقا پلیس مهربون. خواهش میکنم خوب خوب گوش بده. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه روز یه خانواده‌ای که بچه کوچیکی داشتن رفتن توی خیابون و بله با هم راه می رفتن تا اینکه کم کم به یه جای شلوغی رسیدن. بابا به پسر کوچولوش که اسمش محمد رسول بود، چه اسمی، گفت پسرم اینجا شلوغه، باید مواظب خودت باشی و خدای نکرده گم میشی. محمد رسول عزیز ما هم یه نگاهی به اطراف انداخت و گفت چشم بابا جون، حواسم هست. خلاصه همینطور که داشتن می رفتن، محمد رسول به مغازه ها نگاه می کرد، به اسباب بازی فروشی ها، به آدمایی که راه می رفتن، به ماشینا، به موتورا، خلاصه به همه چیز، تا اینکه دید کسی دوروبرش نیست. از اون طرفم بابای محمد رسول یهویی متوجه شد که ای وای، بچهش نیست. چی براتون بگم؟ پدر و پسر هر کدوم جدا جدا میچرخیدن و اینور و اونور رو نگاه میکردن تا همدیگر رو پیدا کنن. پدر گفت من الان میرم تو مسیری که میامدیم. پدر رفت و ولی محمد رسول رو پیدا نکرد. آقا محمد رسولم خیلی ترسیده بود، نمیدونست باید چی کار کنه. رفت و رفت و رسید به یه میدون. وسط میدون آقا پلیس ایستاده بود که توی این شلوغی چشمش به محمد رسول افتاد. فوری رفت پیشش و گفت چی شده عزیزم؟ پسرم چرا گریه میکنی؟ بگو ببینم اسمت چیه؟ محمد رسول گفت بابامو گم کردم، اسمم هم محمد رسوله. آقا پلیس گفت اشکالی نداری آقا کوچولو، خونتونو بلدی؟ شماره تلفن مامان یا بابا رو بلدی؟ محمد رسول گفت نه، هیچ کدومو بلد نیستم. آقا پلیس گفت باشه اشکالی نداره، بیا بریم تا من کمکت کنم تا خانوادتو پیدا کنیم. اونا راه افتادن. بله تو خیابون همینطور اینور و اونور رو نگاه میکردن که یهو آقا پلیس دید اون طرف خیابون یه آقایی خیلی نگرانه، مثل اینکه دنبال کسی میگرده. فوری آقا رو صدا زد. بابای محمد رسول تا آقای پلیس رو دید خوشحال شد و دید بله پسرشم کنار آقای پلیسه. بابا خیلی خوشحال شده بود که پسرشو پیدا کرده. آقا پلیس گفت دیگه نگران نباشید، از این به بعد بر این که اگه عزیزتون خدای نکرده گم شد زود پیداش بکنید، یه شماره تلفن از خودتون توی جیب بچه بذارین. پدرم گفت باشه و اون وقت از آقای پلیس تشکر کرد. تشکر کرد و دست پسر رو گرفت و رفتن دنبال خریدشون. به به عزیزای دلم، شما هم خوشحالین که محمد رسول پدر رو پیدا کرد؟ بله، الهی شکر. بچه ها وقتی با مامان بابا بزرگترا شما کوچولوا میرین بیرون برای گردش، تفریح، برای خرید یا هر چیز دیگه، دستتون حتما باید تو دست بزرگترا باشه. دقت کردین؟ شماره تلفن خونه رو هم حفظ بکنین یا بذارین تو جیبتون که اگر مثل محمد رسول مشکل پیدا کردین، آقا پلیس زودی بتونه شما رو راهنمایی کنه. امیدوارم که اگه یه جایی شما گم شدین من پیداتون کنم. وای چی میشه، چی میشه. قربونتون برم، انشالله مراقب خودتون هستین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.